mlekiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 kwietnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 4 tysiące. Rząd zapowiada nowe przepisy, które ułatwią lekarzom uzyskanie świadczeń. W Nowym Jorku po raz pierwszy spadł dobowy bilans zgonów z powodu pandemii, choć, jak podkreślają władze, do końca kryzysu daleka droga. Ministerstwo Zdrowia poinformowało po południu o 268 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i o kolejnych 10 zgonach. Zakażenie wykryto dotąd u 4102 osób, z których 94 zmarły. Rząd szykuje specjalne przepisy dla lekarzy i innych służb pomagających w walce z koronawirusem. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński powiedział, że regulacje pojawią się niebawem, ale już teraz lekarze ze szpitali jednoimiennych zostaną objęci dodatkowym ubezpieczeniem wykupionym przez resort. To jest ubezpieczenie, które przygotowaliśmy wspólnie z PZU, które zapewnia specjalne świadczenie na wypadek, gdyby lekarz lub członek jego rodziny był zarażony koronawirusem. I oczywiście przygotowujemy specjalne rozwiązania dla personelu medycznego, ponieważ medycy, ale też przedstawiciele służb państwowych, mówię o policji, o straży granicznej, są dzisiaj na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Wiceminister zdrowia dodał, że podpisane jest już ogłoszone wczoraj rozporządzenie NFZ-u, które gwarantuje pacjentom i personelowi medycznemu dostęp do testów na koronawirusa. To wraz ze zwiększoną liczbą testów da możliwość zbadania wszystkich pracowników służby zdrowia, mówił Janusz Cieszyński. Każdy lekarz może kierować pacjenta na testy. Mówimy też oczywiście o finansowaniu tych testów dla medyków. To oznacza, że te laboratoria, które już funkcjonują, ale też kolejne, które będą dołączane w najbliższych dniach, te nowe możliwości testowania, no właśnie będą wykorzystane na te nowe możliwości kierowania, czyli dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia oraz osób, które są skierowane z innych niż dotychczas te szpitale jednoimienne i zakaźne placówek. Janusz Cieszyński przypomniał, że lekarze, którzy zachorują w trakcie epidemii, otrzymają na zwolnieniu chorobowym 100% świadczenia. Takie przepisy zawarto w już obowiązującej medycznej części tarczy antykryzysowej. Z powodu potwierdzenia zakażenia koronawirusem u kilku osób z personelu zamknięty został oddział anestezjologii i intensywnej terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu. Oddział jest poddany kwarantannie. Nowi pacjenci nie będą przyjmowani, w razie konieczności będą przekierowywani do placówek w innych województwach. Po raz pierwszy od początku epidemii koronawirusa w Nowym Jorku spadła liczba nowych ofiar śmiertelnych. Coraz większa liczba pacjentów wypisywana jest ze szpitali. Gubernator Andrew Cuomo mówi, że aglomeracja nowojorska nadal jest w trudnej sytuacji i podkreśla, że do zakończenia kryzysu droga jeszcze daleka. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej gubernator Andrew Cuomo poinformował, że liczba potwierdzonych infekcji koronawirusem w stanie Nowy Jork wzrosła do 122 tysięcy. W ciągu ostatniej doby zmarły tam 594 osoby. Liczba ofiar śmiertelnych w ostatnich dniach spadła po raz pierwszy. Za wcześnie jednak na ostateczne wnioski. Gubernator Cuomo podał jednak kilka innych umiarkowanie optymistycznych informacji. W ciągu ostatniej doby ze szpitali wypisano rekordową liczbę 1700 pacjentów, dzięki czemu liczba hospitalizowanych wzrosła tylko o 570 do 16,5 tysiąca. Oznacza to, że wbrew obawom w Nowym Jorku dla pacjentów z COVID-19 nie powinno zabraknąć łóżek szpitalnych. Gubernator Nowego Jorku powiedział, że kluczowe w walce z koronawirusem są obecnie respiratory, bowiem nadal rośnie liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Andrew Cuomo podkreślił, że walka z epidemią jest bardzo trudna i wezwał mieszkańców do pozostawania w domach oraz przestrzegania restrykcji dotyczących dystansu społecznego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zmarła Marta Olszewska z domu Miklaszewska. Była dziennikarka i działaczka opozycji w czasach PRL-u. Wdowa po premierze Janie Olszewskim. Miała 88 lat. Był minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wspomina ją jako niezwykle oddaną Polsce dziennikarkę. Była autorką pierwszych reportaży z procesu robotników z Ursusa. Autorką reportaży i relacji z procesu morderców błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Marta Olszewska od 1989 roku pracowała w tygodniku Solidarność. W 2006 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, ale chłodna, od minus 2 do plus 4 stopni. W poniedziałek sporo słońca nad morzem i w górach. Wietrznie od 15 stopni na Podlasiu do 19 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara. No? Idą święta, a patrz, na mediaexpert.pl nawet 50% taniej. No i to są dobre wiadomości, Marian. Teraz na mediaexpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Włączamy niskie ceny, mediaexpert. Zostań w domu. Słuchaj Polskiego Radia i odwiedź nasz portal. Cała kultura tradycyjna w jednym miejscu. Koncerty polskich muzyków ludowych, folkowych i gwiazd muzyki świata. Playlisty i recenzje płytowych nowości. Antropologiczna refleksja nad światem w felietonach naszych autorów. I wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL, Polskie Radio, PL. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Zapraszam po raz pierwszy w tym miejscu, nie na premierę. Scena teatralna Trójki. Gdyż od czasu do czasu będziemy powtarzali nasze starsze i nowsze słuchowiska. Nowsze, bo zresztą bez względu na pogodę wspieramy naszych aktorów i autorów. Oto autor oraz reżyser słuchowiska, które swoją premierę miało w sierpniu 2018 roku, a które dzisiaj w Niedzielę Palmową 2020 zupełnie inaczej zabrzmi, wybrzmi. Tomasz Mann, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przypomnijmy, otrzymałeś jakiś czas temu pewną propozycję i to przyszło ona z zagranicy. Tak, tę propozycję otrzymałem od mojego przyjaciela Ralfa Blaze z teatru w Akwizgranie w Aachen. Zadzwonił do mnie pewnego wieczoru i zapytał: Tomasz, czy mógłbyś napisać Biblię? Więc ja myślałem, że to jest żart, ale oczywiście odpowiedziałem, że jak najbardziej. I okazało się, że jednak nie jest to żart, bo mój niemiecki przyjaciel nie żartuje aż tak bardzo. Więc ta propozycja okazała się prawdziwa. O właśnie, i czy propozycja dotyczyła napisania tutaj cudzysłów Biblii w języku niemieckim? Nie, w języku polskim. Natomiast germanistka Ewa Szyman przetłumaczyła ten tekst na język niemiecki. Pomyślałem sobie, że to będzie wspaniała przygoda, podróż w stronę Starego Testamentu, w stronę tych niesamowitych opowieści i w punkcie wyjścia myślałem sobie, o jak to dobrze, teraz mając taką szczególną propozycję będę mógł jakby zanurzyć się głębiej w te tematy, które mnie zawsze zresztą interesowały, więc na samym początku myślałem o przygodzie intelektualnej, takiej czysto poznawczej, zrzuciłem się, pamiętam, na Stary Testament, zacząłem czytać też książki wokół Starego Testamentu. No i powoli wchodziłem w ten świat i wymyśliłem sobie taką strukturę jakby najważniejszych, kluczowych scen, właściwie rodzenia się religii i tworzenia systemu religijnego. To znaczy, jak powstaje religia, z czego się bierze, jakie są mechanizmy, które powodują, że religia powstaje i w co tak naprawdę człowiek wierzy. To jest świetnie przeprowadzone w Starym Testamencie, że na samym początku człowiek się komunikuje z Bogiem bezpośrednio. Im dalej Bóg się jakby oddala od człowieka, to znaczy już nie mówi do człowieka bezpośrednio, ale też przez sny, przez widzenia, przez taki rodzaj epifanii i oczywiście przez proroków. więc ten głos Stwórcy, jak widać już w samym Starym Testamencie, człowiekowi zanika, ale on jest zawsze, można go gdzieś usłyszeć. To mnie też bardzo zainteresowało, ta komunikacja z Bogiem bezpośrednia, która później została zachwiana albo zamieniona na inne zupełnie formy komunikacji. No i napisałem, jak to nazwać, taką podróż przez najważniejsze wydarzenia ze Starego Testamentu i napisałem najdłuższy mój tekst, chyba ma 200 stron. Jedna z tych części dotyczy Mojżesza. I zdecydowałeś się zaczerpnąć z pięcioksięgu mojżeszowego, a precyzyjnie z księgi drugiej, czyli wyjścia. Jeżeli chodzi o samą część dotyczącą Mojżesza. Bo nie tylko Mojżesz był tym twoim przewodnikiem po świecie Starego Testamentu. Tak, zaczyna się cały tekst od szatana. Szatan kusi Ewę w wiadomym celu. Natomiast cały tekst się kończy też kuszeniem, ale Hioba. W ostatniej scenie przegrywa szatan z Hiobem, ponieważ nie udaje się mu przekonać do tego, żeby stracił wiarę w Boga. Jest też Salomon, jest oczywiście Mojżesz, który jest najważniejszym tak naprawdę, jak wiemy, prorokiem, człowiekiem. Też oczywiście przeżył plagi wraz z całą ludzkością, jak wiemy. Było 12 plag i Mojżesz za każdym razem udowadniał, że jednak można każdą plagę siłą boską przewiać i oddalić. To jest bardzo ważne zdanie, bo po opowieści o plagach egipskich jest opowieść, uwaga, o nocy paschalnej, a także o cudownym przejściu przez morze, co dzisiaj może być dla nas pewnym znakiem, pewnym sygnałem. Tu wchodzimy już w strefę kontrowersji. Możemy poczuć się trochę dotknięci w sytuacji, w której ty używasz takich dosyć, powiedziałabym, potocznych określeń w kontekście osoby proroka Mojżesza. One mogą drażnić, ale tylko dlatego, że właśnie nosiłam w swojej głowie obraz takiego stereotypu, czyli takiego wielkiego, starego mędrca, który zawsze miał 120 lat i który na tej górze Synaj prowadzi, powiedzmy, dwie rozmowy z Panem Bogiem. Biblistów przepraszamy za takie podejście do sprawy. Najbardziej mnie interesował Mojżesz jako człowiek, a zwłaszcza jego zdolności strategiczne, ponieważ był właściwie prawą ręką Faraona i dowodził wielkim wojskiem egipskim. I te zdolności zachował na całe życie. I co świetnie obrazuje też Księga Wyjścia, że nie tylko był to człowiek, który miał objawienie boskie, ale też potrafił wykorzystać te strategiczne umiejętności i umiejętności kierowania ludźmi. Trudno sobie teraz to wyobrazić, ale wtedy to była jakby cała populacja Izraelitów, która wyszła z Egiptu. Wyobraźmy sobie, że cały naród z jakiegoś państwa jest wyprowadzony. Wtedy to były setki tysięcy, a teraz to mogły być miliony ludzi, które potrzebowały tego najważniejszego dowódcy. I on oczywiście, znając świetnie teren Egiptu, ukształtowanie powierzchni, miejsc, on wszystko sobie rozplanował, też jako stratę. Potrafił też to wykorzystać oczywiście w kontakcie z ludźmi, a zwłaszcza ze swoim bratem Aaronem, ponieważ w tym słuchowisku występują właściwie dwie postaci. Bo według tradycji Mojżesz miał problem z mówieniem, to znaczy najpewniej sepleniu. I też to jest drugie, nie znał dobrze hebrajskiego, bo jak wiem, był wychowany na dworze egipskim Faraona. W związku z tym prosił brata, a właściwie mówił mu, co ma powiedzieć ludziom. I tak naprawdę to nie sam Mojżesz zwracał się bezpośrednio do Izraelitów, ale właśnie Aaron był takim jakby, za przeproszeniem, głośnikiem. Tak, medium, po prostu radio. Musimy pamiętać, że Mojżesz był przede wszystkim obcy dla Izraelitów. Do końca właściwie wędrówki, nawet kiedy mu objawia Bóg dekalog i przychodzi z tablicami kamiennymi, Izraelici go też opuszczają. Oni byli jakby niewierzący. A dlaczego? Ponieważ właśnie Mojżesz był jednak wychowany na dworze egipskim i był w jakiś sposób... Człowiekiem reżimu. Tak, był człowiekiem reżimu. Mieli do niego pretensje. Mieliśmy tam chleb, wodę. No owszem, byliśmy niewolnikami, ale była jakaś stabilizacja. A on im zaproponował właściwie survival. Namawiają Aarona do tego, żeby wytopić złotą krowę, bo muszą w coś wierzyć, bo już przestali wierzyć w Boga, który się tylko objawia Mojżeszowi, a nie im. Mojżesz jest w oku cyklonu, można powiedzieć, bo on jest pomiędzy Bogiem, oczywiście jeszcze starotestamentowym, więc troszkę inaczej ten Bóg był wyobrażany, ludem, Izraelitami, a swoim bratem, z którym nie dzielił wspólnie dzieciństwa. No, Aaron był starszy i był Izraelitą. No właśnie. Natomiast Mojżesz, przez to, że został, jak wiemy, do koszyka włożony i wyłowiony przez córkę Faraona, wychowywał się zupełnie w innej mentalności, innej religijności, obyczajowości. No i przede wszystkim on był przygotowywany na to, że będzie też faraonem. Natomiast w końcu nie mógł zostać Mojżesz faraonem, dlatego że właśnie wyciągnięto mu, że nie jest Egipcjaninem. I tutaj się zaczyna jego porażka. I przez przypadek się dowiaduje, że jest Izraelitą, ale została mu ambicja. Teraz już musimy o samym słuchowisku, no bo to, co czyniliśmy do tej pory, jest taką już formą kolejnego przepisania Biblii poprzez streszczenie. Pokazujesz Mojżesza i rozumiem Aarona na trzech różnych etapach ich życia, czyli inaczej mówiąc, panowie, bohaterowie się starzeją. I ostatni etap. To jest bardzo istotne. Mojżesz zadecydował, że chce umrzeć sam po to, żeby nie zrobili z niego złotego cielca. Ale ta ostatnia część już jest rozmową jakby pośmiertną z Aaronem i jest takim rodzajem też pokazania świata albo religii zupełnie innej, takiej boskiej perspektywy. No z Andrzejem tak pracowaliśmy, że ostatnia scena, Andrzej leży, żeby uzyskać głos starego człowieka. Historia jest dosyć długa, więc trudno ją było przepisać, czyli w jakimś sensie adaptować. No i teraz, co uczyniłeś z Markiem Otwinowskim nam? Z Markiem Otwinowskim pracujemy od lat i Marek mówi, wiesz to, nagraj wszystko. A ja mówię, jak wszystko? Od momentu wejścia aktorów do studia, nagraj wszystkie swoje uwagi, jak się kształtuje albo jak się robi słuchowisko. Trochę tak jak pokazałem, jak zrobił za przeproszeniem Mojżesz religię. No też wkleiliśmy taki jakby osobny głos, żeby słuchacze mieli możliwość zaznajomienia się, jak się pracuje w studiu radiowym z wybitnymi aktorami. Tomku, bardzo dziękuję Ci. Dziękuję, że w tym niełatwym czasie mieliśmy szansę porozmawiać. No i gratuluję, że wybraliśmy to Twoje słuchowisko. Dziękuję pięknie, jest mi bardzo miło, zwłaszcza, że no, rola Andrzeja Chery, za którą dostał nagrodę na Festiwalu Dwa Teatry i Mirka Zbrojewicza, są szczególne. No, muzyka oczywiście Marka Łacinowskiego jest też świetna. Andrzej Brzoska, który był realizatorem dźwięku, także była to wspaniała praca. Bardzo dziękuję za tę możliwość. Tomasz Mann, autor i reżyser słuchowiska, był naszym telefonicznym gościem. Wspieramy polskich ludzi teatru i liczymy na podobny gest z ich strony. Szanowni Państwo, będzie nas więcej. Palmowa Niedziela 2020. Przypominamy sobie tym samym od czasu do czasu dzisiaj pewien rozdział z Nowego już Testamentu. Niezależnie od sytuacji, zapytam teraz. Zaczynamy? Zaczynamy. Mojżesz Remix. Słuchowisko Tomasza Manna. Rozmawiał ze mną. Bóg? Nie wierzysz mi? Nie. Nie musisz. Po co wróciłeś? Mamy przez ciebie kłopoty. Zamordowałeś i uciekłeś. Zastanowiłeś się, dlaczego go zabiłem? Zabiłeś to zabiłeś. Chcesz się usprawiedliwić. Bił naszego człowieka. Stałeś obok, nie kiwnąłeś palcem. Gwałcą nasze kobiety, topią w rzece nasze dzieci. Chłoszczą naszych ludzi, umieracie z głodu, żyjecie jak bydło. Zabiłem go, żebyście zobaczyli, że można się postawić, że można wygrać, że można być silniejszym. Jak się nie sprzeciwiasz, to cię inni zgniotą, dlatego to zrobiłem. Dlaczego? Okej. Dobrze. Bóg mi to potwierdził, do czego sam doszedłem. Nie mam czasu, ja nie dyskutuję, ja działam. Tylko przemocą mnie przekonasz. Posłuchaj. W górach Bóg do mnie mówił. Przegrzała ci się głowa. Bóg powiedział mi, wyprowadź mój naród. Trudno to udowodnić. Jesteś moim wrogiem. Podobają mi się rzeczy niemożliwe. Wyprowadzenie Żydów z Egiptu. Jak ich przekonasz? Nie, tak możemy zrobić, że jak ludzi przekonasz, co? Zamiast ich, dobra? Aha. Jak ludzi przekonasz? Nie będziemy przekonywać ludzi. A co będziemy robić? Będziemy im rozkazywać. A jak ktoś nie posłucha? Zginie. To nie takie trudne. Bóg chciał mnie zabić. Nie obrzezałem syna. Myślałem, że mam zawał. Mam mądrą żonę. Domyśliła się, że Bogu o to chodzi. Żona obcięła napletek synkowi, pomazała mi krwią, uratowała mi życie.